تحت اپنے نگران کو تحفے میں کیسٹ اور مدنی رسائل دیں تو کیا یہ بھی رشوت ہے؟ جی نہیں، کہ عموماً کیسٹ اور رسائل سے مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ پڑھ کر آگے پہنچائے یا ویسے ہی آگے تحفے میں بانٹ دیے جائیں. نیز کیسٹ اور رسائل میں وہ مزین تہمت نہیں جو دیگر مال میں ہے. جس کو کیسٹ اور رسالے اگر دیں گے نا کسی ذمہ دار کو تو اس میں کوئی بولے گا نہیں کہ بھائی تو بڑے تحفے اکٹھے کر رہا، بلکہ ذہن میں یہی آئے گا کہ یہ بانٹے گا. اور عموماً ہمارے نگران بیچارے جیبوں سے پیسے خرچ کر کے بانٹتے ہوتے، اس لیے یہاں تہمت کا چانس نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں لینے میں یہ کیسٹ اور رسالے یا چھوٹے چھوٹے کارڈ کی تھپی کسی نے دے دی، تبلیغی مواد جو بھی ہو، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں. بہرحال اگر نگران یا ذمہ دار کیسٹ اور رسائل اپنے لیے تحفہ لینے کے بجائے وکالت حاصل کر لے تو بہت زیادہ بہتر ہے. یعنی لیتے وقت کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کی طرف سے بانٹ دوں گا. کیسٹ اور رسالے جب دے کوئی تو یہ کہہ دے تو بالکل ہی مطلب یعنی کہ تہمت ختم ہو جائے، کیونکہ آپ نے تحفہ اس کو تو دیا ہی نہیں نا، یہ تو اس کو بانٹنے کے لیے دیا ہے، مالک نہیں کیا. یہ بہت مدینہ مدینہ صورت ہے رشوت سے بچنے کی، اور مزید نہ تہمت نہ بدگمانی سے، تہمت کے گمان سے بچنے کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.